آسان شادی کا طریقہ پیارے رسول نے سکھایا ہے. آج کل لوگوں نے اپنے کو بہت کچھ مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے حقیقت میں, جس کی وجہ سے قوم کی بچیاں پڑی رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بے سبحان اللہ کتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں, کتنے خطوط آتے ہیں, اللہ دل پڑ جاتا ہے. اچھے اچھے علماء بیچارے جو ذلیل ہو رہے ہیں اس معنی میں, پانچ پانچ چھ چھ بچیاں بیٹھی ہیں. عالم کے پاس کیا ہوتا ہے بیچارا, بیچارے کے پاس دو چار ہزار کماتا ہے, کھانے پینے بھر کا نہیں ہوتا, وہ کہاں سے دو ہزار دو لاکھ تین لاکھ دے. آج کل لوگ مول بھاؤ کرتے ہیں باقاعدہ. یہاں تک کہ افسوس کی بات ہے, یہاں جو لڑکے آ کے پڑھتے ہیں ان کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے, وہ بھی مانگتے ہیں. اگر وہ ہار آ کر کے ایک لاکھ مانگے تو دو لاکھ مانگتے ہیں کہ ہمیں دو تب شادی کریں گے. لڑکی والوں کا آپ لوگوں کے یہاں نہیں ہوگی مصیبت, اللہ کا شکر, لیکن انڈیا میں خاص طور پر یو پی میں یہ چیز بہت برے انداز میں ہے. اور مجھے لوگ کتنے لوگ لکھتے ہیں کہ مدد کیجیے ہماری بچوں کی شادی کرائیے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب ہے پیارے رسول نے, انہوں نے کہا پیارے رسول نے فرمایا حل ماں کا شہن تم کچھ مہر میں دے سکتے ہو؟ کہا نہیں کچھ نہیں. کہتے ہیں اذهب والتمس ولو خاتما من حديد, لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح لے کے آؤ, مہر میں رمزی اور اشاریے کے طور پر کچھ چیز ہونی چاہیے کہ تم نے کچھ دیا ہے. گئے تو وہ بھی نہیں ملا ان کو, سبحان اللہ, انگوٹھی بھی نہیں ملی. آئے بیٹھ گئے بےچارے چاروں ناچار انتظار کر رہے ہیں رحمت الہی کا. پیارے رسول نے فرمایا تو پھر اچھا یہ بتاؤ, نہیں تو جب انگوٹھی نہیں ملی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک چادر ہے میں ان کو دے دوں گا. پیارے رسول دیکھیے رغبت کتنی ہے شادی کی. کہتے ہیں کیا ہے کہ اور کچھ نہیں, دل تو ہے. تو بہرحال ہاں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس یہ جو لنگی ہے چادر نہیں, یہ لنگی ہے میں ان کو دے دوں گا. پیارے رسول نے فرمایا وہی ایک لنگی ہے, اس کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے, اور تم پہنو گے تو اس کو کیا دو گے. بےچارے بالکل بے حجت ہو کر کے بیٹھ گئے. تو پیارے رسول نے فرمایا حل ما کشیء من القرآن, کچھ قرآن یاد ہے تمہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہاں سورت کدا وہ کدا فلا فلا سورت یاد ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کو سکھا دو یہی تمہارا مہر, تمہارے لیے مہر ہے. دیکھیے کتنی آسان شادی. یہاں مذہب میں اختلاف کر کے کہتے ہیں کہ نہیں بغیر کچھ دیے شادی نہیں ہوگی. یہاں پیارے رسول نے قرآن کے سکھانے پر ان کو ان کا مہر قرآن کے سکھانے کا کہا کیا, اتنی صورت ان کو سکھا دو ان کی تمہارا نکاح ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی شادی کر لیتے تھے, ہر ایک راضی ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ پھر دیتا تھا. وہ یکون فقرا, یہ بھی ایک عجیب بتا, یقیناً ہم اپنا تجربہ بتایا آپ کو, یکون فقرا یمنہم اللہ من فضل. اللہ گواہ ہے کہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے شادی سے پہلے تو ہمیں جامعۃ الملک حالانکہ ہائی اسٹڈیز پڑھ رہے تھے, 300 ریال کا مکافا جو ہے پڑھنے والے کو ہر ایک کو دیا جاتا تھا. مدینے میں پڑھتے تھے, یہاں آئے ہم لوگ یعنی ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے, تب بھی کوئی نیا قانون اس کے لیے نہیں آیا کہ ان کو کتنا دیا جائے. کافی دن تک سال سے زیادہ ہو گیا, ہمارے خیال سے دو تین سال تک 300 ملتا رہا. اور پھر اس کے بعد ہم گئے شادی کرنے, اور شادی کرنے کی نیت کی تو اتفاق وہی میں سوچ رہا اللہ تعالیٰ کتنا راستہ کھولتا ہے. ایک ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ تحریر تھوڑی سی اچھی تھی, چھاپنا چاہتے تھے کوئی کتاب القادیانی جو ترجمہ ہوا ہے شاید اس کا, وہ میری تحریر سے چھپا ہوا ہے رابطے سے. انہوں نے کہا آپ کو اتنا پیسہ ملے گا اور آپ اس کو لکھ دیجیے. بڑے آرام سے ہم نے اس کو لکھ دیا اور شادی کا انتظام ہو گیا, تھوڑا سا سستی شادی. اچھا پھر اس کے بعد جب آئے پہلی بچی پیدا ہوئی, یقیناً ابھی بچی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کا مقافہ 900 ہو گیا. اچھا دوسری بچی پیدا ہوئی تو کچھ اور بڑھ گیا. تیسری بچی پیدا ہوئی تو اللہ کی مہربانی سے میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور یہاں سے بلاوا بھیجا معاذ اللہ حرم سے بغیر کسی اس کے الحمدللہ یرزق بن اصلاح آتا, صرف وہاں سے بلاوا بھیجا کہ ایک آدمی چاہیے جو حدیث پڑھائے. میں پڑھتے ہوئے پڑھاتا تھا, پہلی مرتبہ زندگی میں 13 سوریال دیکھا میں نے. 13 سوریال یہ دیتے تھے 900, یہ کتنا ہو گیا. اس کے بعد جس قدر بچے آئے اس کے بعد میرا جامعہ میں ادھر باقاعدہ ہو گیا پڑھانے کا, پھر جامعہ میں ہو گیا. تو کہنے کا مطلب ہے یقیناً ہمارا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو آتا ہے وہ روزی لے کے آتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی کے لیے جو کیا ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں, اس معنی میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک نیتی سے دیتا ہے. آپ آدمی شادی کر لے, دیکھیے یہ دل والے بھی کچھ نہیں تھا, ایک لنگی تھی, لیکن انہوں نے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور برکت دی ہوگی. اس وجہ سے آدمی کو شادی کرنی چاہیے کوشش کر کے, لیکن ایسی عورت سے کرنی چاہیے کہ اپنی حالت بتا دے اس کو, تاکہ بھائی صبر کریں. نہیں ہے تو پھر پہلے ہی سے سوچ لیں. کچھ ضروری نہیں کہ ہر آدمی آپ کے ساتھ یا کسی غریب کے ساتھ تیار ہو جائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا, تنکح المرأۃ لأربعین, عورتوں کی شادی لوگ کرتے ہیں 4 چیزوں کی بنا پر. کچھ لوگ اس کے مال کی لالچیں کرتے ہیں، لے مال ہے وہ لے حسب ہے وہ لے جمال ہے وہ لے دین ہے، کچھ اس کے پاس ہوتی مال ہوتا ہے اس مال کی لالچ میں کرتے ہیں شادی. ابھی ایک عورت نے وہاں سے لندن سے بات کیا، کل پرسوں کی بات ہے سبحان اللہ، کہ ایک عراقی آدمی سے اپنے کشمیر کی وہاں کرتی ہیں کام کرتی ہیں کہ میں بہت کچھ ملتا ہے یہاں، لیکن شادی کی انہوں نے ایک عراقی آدمی سے جس کی عمر چھوٹی ہے اور وہ اپنی بڑی تھی. اب وہ ان دونوں میں اتنی مجبوری ہے کہ سب کچھ اس نے اپنا پیسہ دے دیا، عراق میں انہوں نے گھر بنا لیا، اب وہ مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں چلو ہم چلتے ہیں وہاں سب کچھ چھوڑ کر کے، چلو وہاں کیا نام ہے امارات وغیرہ میں رہیں گے اور ہم پھر اور تم وہاں کام کرو گی. اب تک وہ زندگی گزار رہے ہیں اسی کی تنخواہ پر، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ ایسے ہی چل رہے ہیں اور اس کو کھینچ کر کے لانا چاہتے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اگر ان سے نافرمانی کریں کہ ہم نہیں جائیں گے تو کیا ہمارے اوپر گناہ ہوگا. اس معنی میں اس نے بیچاری نے پوچھا. تو کہنے کا مطلب کچھ لوگ پیسے کھینچنے کے لیے شادی کرتے ہیں، پیسے نہیں رہے تو دوسرے دن پھینک دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. بولے حسب یہاں کچھ لوگ اپنے کو احساس کے اتنے مبتلا ہو کر کے کہ ہمارا خاندان اونچا نہیں ہے، بڑے خاندان میں کوشش کرتے ہیں شادی کر لیں تاکہ ان کی عزت بڑھ جائے، بھاؤ بڑھ جائے. بولے حسب یہاں بولے جمال یہاں کچھ لوگ خالی خوبصورتی ہی کے پیچھے دوڑتے ہیں، عورت کی خوبصورتی کی بنا پر شادی کرتے ہیں اس سے. بولے دین یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دینداری کی بنا پر اس سے شادی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نیک ہے ہم اس سے شادی کریں گے. غریب ہو فقیر ہو، غریب گھر کی ہو فقیر گھر کی ہو، کسی بھی خاندان کی ہو نیچے اونچے، وہ دین دیکھ کر کے شادی کر لیتے ہیں. پھر رسول نے جو فرمایا فرض فر بذات الدین، مال کی طرف جا کر کے شادی نہ کرو، کسی کا خاندان دیکھ کر کے اس سے شادی نہ کرو. فرض فر بذات الدین تربت یداک، دین والی عورت کو قبول کرو، دین والی عورت کو اختیار کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا ہاتھ مٹی میں ملے گا، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ گے. تربت یداک علم فرض فر بذات الدین، یہ دین حقیقت ہے کہ دین آج کل کم ہی لوگ دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی خرابیاں، کچھ دو نمبر کی خراب، دو خرابیاں ہوئیں میاں بیوی میں، بچے پیدا ہوئے تو اور ہی خرابیاں ہوئیں، آگے بچے اور خراب ہوئے تو پورا آواں کا آواں خراب ہوتا چلا جاتا ہے، پوری مجارٹی اس طرح خراب ہوتی ہے. لیکن دیندار عورت رہے گی، دیندار مرد رہے گا تو بچوں کی بھی تربیت اچھی کریں گے، وہی بچے پڑے ہو کر کے اپنے بچوں کی بھی اچھی سے اچھی تربیت کریں گے. تو پیارے رسول نے اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو سب کچھ چھوڑ کر کے دین کو پکڑو، ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا، اور اگر نہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع انسان اذا تزوج، جب پیارے رسول کسی کو شادی کے موقع پر مبارکبادی دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ پیارے رسول بارک اللہ لك، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکت دے. وبارک علیک، اور تمہیں برکت سے ڈھانپ دے. علیک ہمارے تمہارے اوپر برکت اتار دے، یعنی اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ برکت تمہیں ہر طرف سے گھیر لے. وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ خیر میں تم دونوں کو جمع کرے. یہ بہت بڑی دعا ہے، خیر کے کام میں جمع کرے، شر کے کام میں نہیں. غلط کام کرنا ہو تو حقیقت یہ ہے کہ عورت گویا آدمی اگر عورت کی بات مانتا ہے، عورت مرد کی بات مانتی ہے تو یقیناً دونوں گاڑی اس طرح زندگی کی بہت اچھے انداز سے گزرے گی اگر دونوں دیندار ہیں، اور اگر دونوں دیندار نہیں ہیں تو یقیناً شر ہی شر رہے گا. اور اگر ایک آدمی کے دل میں شر ابھرا، برائی کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، عورت نیک ہے تو اس میں بریک لگا سکتی ہے. عورت مشورہ دیتی ہے اچھی سے اچھی، اپنے یہاں ایک دور سے کہتے نہیں عورتوں سے مشورہ لینا یہ نامردی ہے، کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں نامردوں کا کام یہ ہے عورتوں سے یا عورتوں کی بات ماننی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عورتوں کا مشورہ لیتے تھے اور مانتے تھے، ایسے بہت سے واقعات ہیں. اس وجہ سے عورت گویا مددگار ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک، اگر نیک عورت ملی تکلیف برداشت کر کے بہت کچھ کر کے. الحمدللہ غربت میں اس کا بھی تجربہ ہوا کہ الحمدللہ کوئی نہیں ہے لیکن ایک دوسرے اپنا خوش رکھ سکتے ہیں، عورت تندرست ایک کمرہ میں رکھ کر کے گزار سکتی ہے الحمدللہ اگر نیک، اور اگر نیک نہیں ہے تو کل ہی دماغ چاٹ کر کے الگ ہو جائے گی، یا پھر کہے گی کہ حرام حلال کر کے کہیں سے ہمیں لا کر کے دو اور اچھے سے اچھی جگہوں پر لا کر کے فلیٹ اونچا سے اونچا لے لو سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر نیک عورت ہے تو وہ انشاءاللہ مدد کرے گی آدمی کی. ایسے بھی دیکھا ہم نے، یہ طلبہ میں سے ہم نے دیکھا بہت سے لوگ جو عورتوں کو لے کر کے ان کی عورتیں مجبور کرتی ہیں کہ صبح شام ادھر ادھر گھومیں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں نہیں پڑھائی کو مقدم رکھتی ہیں، مہینے تک نہیں نکلتی ہیں، ایسا بھی ہوا. ہم نے کچھ لوگوں کو نصیحت بھی کی بھائی زیادہ مت گھومیے، لیکن ہر چیز کا ایک نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے یقیناً. یہ چیز ہوتی ہے پڑھنے میں 0-0 رہ جاتے ہیں بہت سے لوگ، شہادت سرٹیفکیٹ لے لی لیکن کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں. عربی یہاں سے 10 سال گزار کے جاتے ہیں, عربی کا ایک حرف بھی ایک صفحہ بھی نہیں لکھ پاتے ہیں اچھی طرح. یہ چیز بھی دیکھی ہم نے. تو ہوتا یہ ہے حقیقت میں کہ اگر نیک عورت ہے تو مقصد سامنے رکھ کر کے اس کی مدد کرے گی, نہیں تو اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے, آپ بھاڑ میں جائیں, ایسا بھی ہوتا ہے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله عنه قال قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه. حضرت عبد الله بن مسعود کہتے ہیں کہ ہر ضرورت پر کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو یہ تشهد اور یہ خطبہ پڑھیں. ان الحمد لله. دوسری روایت میں كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجه كما يعلمنا سورة من القران. در رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ہمیں سکھاتے تھے اسی طرح جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. کیا ہے وہ تشہد فی الحاجہ؟ ان الحمد. اسی طرح کوئی بھی ضرورت ہو کہنے کی تو یہ پڑھ لینا چاہیے. نکاح اس موقع پر جو ذکر کیا ہے یہاں کتاب النکاح میں, اس کا مقصد ہے کہ نکاح میں یہ خطبہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی جائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله. ان الحمد لله. تمام تعریف اللہ کے لیے. آدمی کو غرور میں نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے کرتب یا ہماری محنت سے یہ چیز ملی ہے. یہ تو قارون کی بات تھی, اس نے کہا انما اوتی دور علم, یہ سب مال تو میرے علم اور فکر اور سوچ کے نتیجے میں ملا ہوا. یہ چیز کہنا غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لینا اور دینا ہے. لامان علما آتا اور لموت علما منع. اس وجہ سے آدمی کو اپنے غرور میں نہیں آنا چاہیے, اور یہ منٹ بھی اللہ تعالیٰ کی استعانت چھوڑ کر کے آدمی پر کو اگر غرور میں لائے گا تو یقیناً ہلاکت کا باعث ہوگا. نحمدہ, ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں. ونستعینہ, اور ہم صرف اسی ہی سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرہ, غلطی ہو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, چلتے پھرتے آدمی غلطی کر سکتا ہے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے, کیونکہ اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں مادہ رکھا ہوا ہے. اگر آدمی شر کی طرف مائل ہونا چاہے تو نفس امارہ زیادہ سے زیادہ شیطان کے ساتھ مل کر کے آدمی کو ادھر مجبور کرتی ہے, اور اگر آدمی خیر کی طرف جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دیں گے. اس وجہ سے اپنے نفس کی برائی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. نفس کی برائی یہ ہے کہ آپ غلط بات ہو رہے ہیں, غلط کام کریں, غلط سوچیں, جو کچھ بھی ہے یہ نفس کی برائی کی وجہ سے ہوتی ہے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ جب مانگ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برے اعمال ہم سے صادر نہ ہونے دے گا, ہماری مدد کرے گا کہ ہم نیکی اعمال کریں. من یهده الله فلا مضل له, اللہ جس کو ہدایت دے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا نہیں. ومن یضلل فلا هادی له, اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. واشهد ان لا اله الا الله, ہم گواہی دیتے ہیں بآواز, شہادت کہتے ہیں کسی چیز کو بآواز کہنا, یہ نہیں کہ دل میں صرف, بآواز ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشهد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, عبدہ ورسولہ, اور اللہ تعالیٰ کے آپ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے تابع ہیں, آپ کی تمام بات ہمارے پر اوپر لینی واجب ہے. وہ اقرأ ثلاث آیات, اور اس موقع پر آپ 3 آیتیں پڑھتے تھے. اس آیت کا یہاں ذکر نہیں ہے, اسی حدیث میں عبداللہ بن مسعود کے مذکور ہے. وہ آیت کیا ہوتی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو, جزاک اللہ خیر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے مومنو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, زندگی بھر دین اسلام پر عمل کرو, موت بھی آئے تو دین اسلام پر, کیونکہ خاتمہ بالخیر بہت اہم ہے. کبھی کبھی آدمی زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے, جنت اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے, اچانک کوئی بڑا برا کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا کر کے اٹھانا. یہ آیت پڑھتے تھے آپ. اسی طرح دوسری آیت, یا ایسے موقع پر خاص طور پہ نکاح کے موقع پر بہت اہم ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا. سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا, آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ایک نفس سے آدم سے, وخلق منها زوجها, اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, انہیں دونوں سے پوری دنیا بھر دی. یہ پوری دنیا انہیں دونوں ہی سے بنی ہوئی اور بھری ہوئی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس اللہ سے ڈرو جس سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو, اور رشتے داری کا خیال رکھو. یہاں بہت اہم ہے شادی کے موقع پر اس آیت کو پڑھ کر کے اسے تشریح کی جائے تاکہ لوگ سمجھیں عورت کہیں کی ہے, مرد کہیں کا ہے. یورپ کا ہو سکتا ہے اور مرد, اور وہ ہو سکتی ہے ایشیا کی, لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیتے ہیں. اس اکٹھا کرنے کی بنا پر دو خاندان اکٹھا ہو جاتے ہیں. دو دل صرف اکٹھا نہیں ہوتے ہیں بلکہ دو خاندانوں کے دل اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ رحامت اور رشتہ داری, اس کا بھی پیارے رسول نے فرمایا خیال رکھو ان رشتہ داری کا خیال کہ آپ ان کو جس طرح ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے, موقع پر بیمار ہوئے تو خصوصی طور پر ان سے ملنے, ان کے بیمار پرسی کرنا, یا مجبور ہیں کسی کام میں تو ان کی مدد کرنا, یہ معنی ہیں اس کے رشتہ داری کے خیال رکھنے کا. اور جو جس قدر قریب ہوگا اس قدر اس کا حق زیادہ ہوگا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الاقربون اولا بالمعروف, جو زیادہ سے زیادہ قریب ہیں وہ آپ کے احسان کے زیادہ حقدار ہیں. تو یہ آیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. دیکھو اگر اس حقوق کو, ارحام کے حقوق کو نہیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان نگراں ہے, تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نظر رکھنے والا ہے. غلط کرو گے کام اس کو بھی, اس پر بھی تمہیں مواخذہ کرے گا. اور اگر واقعی حق ادا کیا, ضرور جو صحیح حق ہے اس کو حق ادا کیا, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں, اس کا بدلہ تمہیں دیں گے. اور تیسری آیت جو پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, سبحان اللہ. اس موقع پر جو آپ نے یہ تین آیتیں اختیار کی, اس کا بہت معنی ہے کہ دو خاندان اکٹھا ہیں, میاں بیوی اکٹھا ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرنے کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ صحیح بات کہو, ٹھیک بات بولو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ بیویوں کے بارے میں تو شیر ہی بنے رہتے ہیں, روز چیخ کر کے اور ڈانٹ کر کے ہر وقت بولتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. در رسول کا جو طریقہ تھا اچھے سے اچھے انداز میں, پیار کے انداز میں, اس پیار کے ماحول میں جو بچے پلیں گے وہ بھی پیار ہی کے بچے رہیں گے, ان کے دل میں بھی ایک دوسرے سے پیار کا مادہ بڑھے گا. اور غلط بات بولنے سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں, اور غلط بات بولنے سے ایک دوسرے کے تعلقات بھی 24 گھنٹے کے اندر خراب ہو سکتے ہیں. ابھی کل ہی کا مسئلہ, ایک سب آئے رات میں دماغ پکانا شروع کیا. وہ کیا قصہ تھا, صرف چند بات کی بنا پر ہمارے محلے کا قصہ ہے کہ وہ شادی ہوئی, کیا کہتے ہیں شبکہ کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں, نکاح وغیرہ جب ہو جاتا ہے, اب کھانا نہ کھلا دیا, نکاح ہو گیا. ابھی جو خاص شادی کر کے رخصتی کے دن جو آئیں گے وہ ابھی باقی ہیں 2-1 مہینہ, اس درمیان آزادی دیتے ہیں. یہ ایک چیز بہت اہم ہے, یہ بھی ایک چیز اہم ہے. ہم سب کی لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, شادی نکاح بہت پہلے کر کے اور شادی کو 2-4 مہینہ یہاں چھوڑ دینا, یہ غلط ہو جائے گا. لوگ یہاں کی ہوا میں رنگ چکے ہیں, یہاں کے رنگ میں, اور رات دن ملنے ملانے کی باتیں کرتے ہیں, نہیں تو کم سے کم ٹیلی فون پر, نہیں تو پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں غلط مل کر کے اور پھر اس کے بعد طلاق دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں مکھی کی طرح. یہ سب چیزیں ہیں. تو ایسا ہی ہوا قصہ ایسے کہ وہ کچھ کوشش کر رہا تھا لیکن بات بنی نہیں اس کی, تو 3-4 دن کے بعد اس نکاح کے اس نے طلاق دے دیا, مسئلہ بنا. پھر اس کے بعد گئے اپنا خاندان چھپانا بھی مقصد ہے, دونوں آدمی مل کر کے معاملہ سرکھا بھرکھا کیا. پھر اس کے بعد باقاعدہ جو افراح والی بات ہوتی ہے, رخصتی والی, وہ سب ہوئی. اب ایک بچہ بھی پیٹ میں آ گیا, اس کی حاملہ ہے. اس حالت میں وہ گئی بیچاری, اس خوشی سے گئی کہ جا رہے ہیں ماں کے پاس گزاریں گے اس حالت میں, کیونکہ اس وقت اور کھانے کے انداز اور کچھ بدل جاتے ہیں, جائیں گے. وہاں باپ نے مسئلہ چھیڑ دیا, کہا نہیں وہ تو غلط ہوا, یہ اس نے جو طلاق دیا تھا وہ طلاق واقع ہو گیا, اور بغیر نئے نکاح کے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب آپ خود فتویٰ دیجیے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم عورتوں کو چھونے سے پہلے یعنی جمع سے پہلے اگر طلاق دے دے فما لکم علیہن من عدہ، نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا، لیکن اگر انہوں نے طلاق دے دیا بغیر اکٹھا ہوئے تو عدت نہیں، عورت الگ ہو گئی. عدت کی صورت میں آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایک طلاق دیا ہے واپس کر لیا، لیکن عدت نہیں، وہ الگ ہو گئی. اب چپکے سے ان سب نے اکٹھا کر لیا، اب مسئلہ ظاہر ہوا. جب بہت کچھ ہوا تو کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا تھا، ہم سے آ کے پوچھنے نے کہا بات تو ایسے ہی ہے، نکاح نیا چپکے سے کر لو، کسی کے قاضی کے ذریعے سے جا کر کے اور مسئلہ بتا دو، اور بچہ جو ہے وہ صحیح سمجھا جائے گا، بچہ انہیں کا سمجھائے، کیونکہ یہ نکاح شبہ اس کا مسئلہ جفے میں ہے. تو اس قسم کے مسائل آ جاتے ہیں. کچھ چند وہی جو میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صحیح بات بولو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت حکیم ہے، حکمت کی بات اور حکمت کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ چیز ہے. پیارے رسول تین آیتیں نکاح کے وقت پڑھتے تھے. ان تینوں آیتوں کے معنی کو سمجھ کر کے اگر دو خاندان اکٹھا ہو رہے ہیں، دو دل اکٹھا ہو رہے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی بڑے ہی آرام سے گزر سکتی ہے. مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنے کو قابو میں رکھتے ہیں. یہ زبان جس کی وجہ سے بہت کفر بھی آدمی کر لیتا ہے، اس زبان کی وجہ سے آپس کے تعلقات بہت کچھ خراب ہوتے ہیں. ہم چھوٹے تھے، وہ ہمارے دادا تھے، تو ایک لفظ یاد کیے، ایک شعر پڑھتے تھے، ایک سخن ہوتا ہے در بے بہا، ایک سخن ہوتا ہے آتش دے لگا. ایک بات ہوتی ہے موتی کی طرح، ایک بات ہوتی ہے فوراً آدمی کے جسم میں آگ لگ جائے. تو ہونا چاہیے آدمی کو کہ اس طرح کی بات بولے جس سے پیار تپکے اور پیار ابھرے اور بڑھے، نہ کہ کاٹنے اور کھانے والی ہی بات ہر وقت ہو. وانجا سب آج کل ڈاکٹروں کے جدید تحقیق سے یہ کر رہے ہیں کہ قریب قرب داروں میں شادی نہ کی جائے، ماما کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، اس کے بارے میں نہیں. یہ اس وقت اب یہ ہاں جو آپ نے ایک پہلا سوال کیا تھا اس کو اس سوال سے ملائیں گے. کہتے ہیں کہ قربت قریبی رشتہ داروں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں تاریخ میں یا اپنے خاندان میں آپ دیکھیں کتنے، یہاں تک کہ چچا کی لڑکی گھر ہی میں شادی ہو جاتی ہے. ہماری ایک خالہ تھی، ہم لوگ ان پر ہنستے تھے. خالہ ایک باپ کی بیٹی تھی اور ایک باپ کے لڑکے تھے، گھر میں بوڑھے ہو گئے، سب ایک ہی ساتھ رہتے تھے، اللہ کے فضل سے گزارا سب کا، اب بانٹ پوٹ کر کے الگ ہوا. تو وہ زندگی بھر ان سے بولی نہیں، کتنے بچے پیدا ہوئے، کچھ ان کو کہنا ہوتا تھا اسے منہ کر کے ادھر والا. یہ ہمارے ساتھی کا قصہ ہے، وہ شرم میں ایک ہی گھر میں رہی، زندگی بھر بولتی نہیں تھی، لیکن بچے سب اپنے الحمد للہ. اور اسی طرح انتقال ہوا، بلکہ ان کو بیماری آئی والد کی، تو ہماری والدہ اس وقت کہتی تھی، کہتی تو زندگی بھر اسے بولتی نہیں تھی، اس وجہ سے ہوا ہے. یہ والدہ ہماری، ان کی بہن تھی ہماری خالہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دیکھیں آپ کی قریبی خاندان میں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، بات صرف آ گئی کہ چیکنگ کی بات. کہتے ہیں اللہ کی قدرت سے کہ خون میں کچھ ایسے ذرات ہوتے ہیں جس میں نگیٹو اور پازیٹو ہونا چاہیے. اگر دونوں کا ایک ہی ذرہ رہا، ایک ہی قسم کا لال خون کا جو خطرے ہوتے ہیں یا ذرات ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، بچے صحیح سالم نہیں پیدا ہوتے. یہ چیز ہے کہتے ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بچے کیا نام مشلول نکلتے ہیں یا خدا نخواستہ دماغی طور پر. تو اس کو اگر تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بھی سب بن سکتا ہے، تو پھر ایک چیز یہ کر لینی چاہیے کہ پہلے دیکھ لیں، پہلے اس کو چیک کر لیں، اگر دونوں میں اتفاق ہو رہا ہے تو کریں، نہیں ہے تو پھر نہ کریں. ہمارے ایک بیچارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اسے پڑھاتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ یونیورسٹی میں، ان کے دو تین بچے اسی طرح ہوئے اور ان کے خون اب تک بدلے جا رہے ہیں، اور ہر 15 دن پر ریاض جو ہے تخصصی اسپتال میں لے جاتے ہیں. ایسا ہوا ہے اور بعد میں یہی پتہ چلا، کیونکہ وہ ان کی چچا کی یا خالہ کی لڑکی ہیں، اس طرح کی بات تھی. تو ہوتا ہے ایسا، اگر ایسی چیز ہے ظاہر ہو گئی، لا علمی پر بہت سی چیز معاف کیا لاتا ہے، لیکن جب معلوم ہو گئی یہ چیز تو اس کو کر لینا یہ شرعی ہوگا انشاءاللہ. وعن جابر رضی اللہ عنہ، سوالات ہیں کہ بس دو سوال ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ينظر إليها فينظر منها الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انس نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی عورت کو کی مگنی کرے تو دیکھ سکے تو ضرور دیکھ لے اس کو، فإن استطاع ينظر منها الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل، ضرور دیکھے. دیکھ لینے سے آپس میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، عورت کی شکل مجھے پسند نہیں، یا مرد کہ شکل ہمیں پسند نہیں. ایسا ہوتا ہے تو پیار رسول کے زمانے میں ایسا ہوا, ثابت ابن قیس ایک تھے, ان کی بیوی آئیں پیار رسول کے پاس, انہوں نے کہا اللہ کے رسول لا یجمع رأسی و رأس لا یجتمع رأسی و رأس فلان, میرا سر ان کا سر اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا, کیوں؟ کہتے میری میرا دل ان سے اٹھ گیا ہے. پیار رسول فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ نیک آدمی ہے, سب کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کیوں؟ تو سبق کیا ہوا؟ کہتے وہ تین آدمیوں کے بیچ میں جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ لنا کے نون کی طرح جیسے کہتے ہیں وہ سب سے چھوٹے اور دونوں آدمی بڑے تھے اور سب سے بری شکل کے سب سے کالے تھے, مجھے پسند رہی ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, غیر رسول نے ان کو مجبور نہیں کیا, کیونکہ اس کو مجبور کرنے پر ایک چیز آ سکتی ہے کہ بعد میں اور اس پر کوئی غلط کام آگے ہو سکتا ہے. تو پیار رسول نے کہا کہ تو کیا پھر تم کو, وہ تو طلاق نہیں دے رہے ہیں, طلاق دیں تو پھر مہر تمہارے لیے جائز ہوگا, طلاق تم کو خود گویا اپنے کو چھٹکارا خود لینا ہے خلا کے نام سے. تو خلا کے لیے یہ ہے کہ کیا تم جو انہوں نے باغیچہ دیا تھا مہر میں تمہیں, اطر الدین حقیق حدیقت ہو, ان کا باغیچہ تم واپس کر دو گی؟ کہا اللہ کے رسول اس کو کہیں اور کچھ اور دے دوں, یعنی یہ تھا ان کے دل میں نفرت تھی. کہا وہ زیادہ یا رسول اللہ, اور بھی میں کچھ دے دوں گی. تو بہرحال اس طرح کر کے چھٹکارا انہوں نے لیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آدمی دیکھ لے تو ہمارے خیال سے یہ مرحلہ نہیں آئے. بہت سے لوگ اپنی ماں بہنوں کو کوستے ہیں, اپنے یہاں بہت سے اب تک یہ تھا, اب تو بہت ترقی یافتہ ہو گئے بھائی, پہلے تو دیکھتے ہی نہیں تھے, ماں باپ دیکھ دیے کافی ہے, اور وہ اور بغیر پہلی رات کے اس سے پہلے دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا, لیکن لوگ صبر کرتے تھے, لیکن اب تو دیکھ لیتے ہیں, بہرحال کوشش کرتے ہیں. اور زندگی گزرتی تھی پہلے, احترام تھا ایک دوسرے کا, لیکن اب حالات بدل گئے. اس زمانے میں تو گویا شرعی بات ہے کہ آدمی ضرور دیکھ لے, دیکھ لینے سے یہ ہوگا کہ اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں بیوی بھی دیکھ لے گی اور شوہر بھی دیکھ لے گا, تاکہ آگے اس طرح کا کوئی مرحلہ نہ آ جائے. بولے مسلم حضرت ابو ہریرہ سے پیارے رسول نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل تزوج امرأة, پیارے رسول نے کسی آدمی سے فرمایا جنہوں نے شادی کی تھی, انظر تیلیا, شادی تو کی کر لی تم نے, کیا ان کو دیکھا بھی ہے؟ قال لا, ہم نے دیکھا نہیں ہے, گویا ابھی مگنی ہوئی تھی. قال فانظر الیہا, اذهب فانظر الیہا, جا کر کے دیکھ لو. تو دیکھ لینا یہ اگر آدمی کو اطمینان نہیں, بعض بچے ایسے سعادت مند ہوتے ہیں, کہتے ہیں ماں باپ نے پسند کر دیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کے دل میں کسک ہو تو ضرور دیکھ لیں, تاکہ پھر یہ چیز نہ آ جائے کہ ماں باپ نے ہمیں لا کر کے زبردستی بات دیا اور یہ ہوا, بعد میں ماں باپ کی بھی نافرمانی اس میں ہوتی ہے. حرم شریف کے مطاب کے اوپر جو پرندے گھومتے ہیں مغرب کے وقت, اس کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ارشاد فرمائیں, ایک عام پرندے ہیں, اللہ کی قدرت سے کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں, دلی کی جامع مسجد میں آپ دیکھیں, وہاں بھی ابابیل ہوتی ہیں اور یہ کبوتر وغیرہ ہر جگہ ان کی عادت ہے جہاں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہو, لیکن آپ شاید اشارہ کرنا چاہتے ہوں ابابیل کی شکل میں, تو ابابیل یہ نہیں ہے, اس زمانے کی جو ابابیل جنہوں نے ابرہہ اور اس کے قوم کو ہلاک کرنے کا سبب جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جن کا سورۃ الفیل میں ذکر ہے, وہ اور قسم کی جماعت پرندوں کی تھی. ابابیل کے معنی جماعت, اسی طرح اونٹ کی جماعت کو بھی ابابیل کہتے ہیں, ابل الابابیل, جماعت اکٹھا کی, یعنی اونٹوں کی بھیڑ, اسی طرح یہ پرندوں کی بھیڑ. تو وہ خاص شکل کی تھی, ان کے کہتے ہیں بعض روایت میں آتا, صحیح روایت حضرت علی کی ہے, کہ ان کے چہرے آدمی کی شکل کے تھے اور ہاتھ جو تھے یا پنجے جو تھے وہ شیر کی طرح تھے, یہ صحیح روایت حضرت علی سے ثابت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عام پرندے ہیں, ان کو یہی ابابیل نہیں تھے, دوسرے قسم کے تھے جیسا کہ روایت میں آیا ہے. گزارش ہے کہ کیا اس آدمی کو ہر عبادت میں ڈبل ثواب ملے گا مثل اہل کتاب, جیسا کہ ایمان لانے پر نماز وغیرہ میں جو آدمی ان دنوں میں کفیل کا کام بھی کرتا ہو اور وقت میں اپنے رب کا بھی ادا کرتا ہو. بندے غلام کے بارے میں تو آیا ہے کہ جو غلام اللہ کی بھی کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اسی طرح جو پہلے کافر تھا لیکن کسی مذہب کے تابع, جو آسمانی مذہب ہے اس کے تابع, جو بھی اس کو ملا اس پر عمل کرتا تھا, پھر اسلام لے آیا تو اس کو دو اجر ملے گا. کفیل کا کام کرتے ہوئے آپ جیسے ایک عام آدمی ہے اپنا کام کرتے ہیں, آپ کو غلام کی حیثیت نہیں دی جائے گی یا اسی طرح کافر کی حیثیت نہیں, اب اللہ تعالیٰ جانے, لیکن بہرحال مصیبت میں پڑ کر کے آدمی مصیبت میں جھیلتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جائے گا. پھر رسول نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا حج میں کہ اجر کے علاقت رہنا سبھی کی، جس قدر تمہیں کچھ مصیبتیں آئیں گی اس اعتبار سے تمہیں اجر بڑھ جائے گا. اب اگر یہاں کوئی بڑے ہی اطمینان سے زندگی گزارتے ہوئے نرم قالین پہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی مسلسل اسلام کی بنا پر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اوپر سے بم گر رہا ہے، خطرہ ہے، اس حالت میں بھی نماز روزہ کر رہے ہیں تو ان کا اجر اور ہی بڑھ جائے گا. آپ بڑے آرام سے الحمدللہ ٹھنڈے پانی، کھجور، سب کچھ سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو افطار کے لیے چوڑا اور چاول بھی نہیں پاتے ہیں، تو اب ان کا اجر بڑھ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال ضرور اس کا خیال رکھیں گے. شیخ صاحب، کیا داڑھی مڈوانا ہر ہفتہ کیا کبیرہ گناہ ہے؟ جی ہاں، علماء نے کبیرہ گناہ سگریٹ پینے کو بھی، اور سگریٹ پینا بھی کبیرہ گناہ علماء نے اس کا حکم دیا ہے نصوص شریعہ کے کو دیکھ کر کے. اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، داڑھی کو بھی بڑھا لیں، اپنے کو مسلمان سمجھیں حقیقت میں. کیوں دوسروں کی شکل یا کافروں کی شکل بنا کر کے ہم اپنے کو رکھا ہے؟ مسلمان سمجھ کر کے اپنے کو، کہ فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کا شکر، آپ دیکھیں مجھے تعجب ہوتا، اب تک کوئی فرق نہیں آیا ہے سکھوں میں ہندوستان کے. وہ اپنی پگڑی لے کر کے بال بھی کھیلتے ہیں، لڑکے جو پڑھتے ہیں ان کے یا جائیں اس میں ٹیم میں ہوتے ہیں وہ پگڑی باندھے ہوتے ہیں، نہیں تو جوڑا اور اس کے ساتھ کیا ہوتا کنگا، ہم نے خود دیکھا اور اسی سے ایسے عجیب ہے سبحان اللہ. وہ نہیں چھوڑتے، چھوٹے سے چھوٹے ہوں بڑے سے بڑے ہوں، اس طرح وہ اپنے پابند ہیں، کوئی بال جسم کا نہیں چھوتے. مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی مبارک دین دیا ہے، بہت ہی معتدل دین دیا ہے جس میں